Karibu tena kwenye channel yangu. Leo tutazungumza muziki wa hip hop kutoka Marekani, tumiama nchi. Tutazungumza kuhusu A Tribe Called Quest. Ni kundi la muziki wa hip hop kutoka nchini Marekani. Kundi hili lilianzishwa mnamo mwaka wa 1985 na linaunganishwa na marapa watayarishaji Q-Tip, Rapper Fifo Dog aka Fifo Dig Malik Taylor na DJ mtayarishaji Ali Shahid Muhammad. Mwanachama wanne, rapper Jerobi White aliondoka kundini baada ya kutoa albamu yao ya kwanza na kurudi tena kundini mwaka 91. Akiwa na De La Soul, kundi lilikuwa sehemu ya kati ya Native Tongue Sports na wamefurahia mafanikio ya pamoja, hasa baada ya kila kundi kuwa kimpango wake kwa mkusanyiko huo. Uvumbuzi wao unayeyusha hip hop na jazz umefanya uwe na mgongano mkubwa katika muziki wa hip hop. Umesaidia kupanua wigo wa sanaa ya utayarishaji wa muziki wa hip hop. Nyimbo zao nyingi kama vile Bonita, Apple Bomb, Can I Kick It, I Left My Wallet in Segundo, Scenario, Check the Rhyme, Jazz with God, Our Two, and Electric Relaxation hutazamia kuwa classic na jumuiya ya hip hop. Wametoa albamu 5 kati ya 90 na 98. LP zao za kwanza zilikuwa maarufu mno, lakini kundi lilivunjika mwaka 98. Mwaka 2006 kundi limeungana tena na kufanya ziara kadha wa kadha nchini Marekani na kutoa ahadi ya kwamba watatoa albamu ya kufanya kazi katika mastudio kadha wa kadha. Kundi hutazamia miongoni mwa makundi wavumbuzi wa alternative hip hop kwa kusaidia kuweka njia ya wasanii wapya wa hip hop. John Bush wa All Music kawaita kundi la rap lenye akili zaidi la miaka 90. Wakati wahariri wa About.com wamewapa nafasi ya 4 kwenye orodha yao ya makundi 25 ya rap ya muda wote. Mwaka 2005, A Tribe Called Quest wamepata tuzo ya Special Achievement Award kwenye Billboard ya R&B Hip Hop Awards huko mjini Atlanta. Mwaka 2007, kundi pia lilipewa heshima yake kwenye MTV 4th VH1 Hip Hop Honors. Kundi limetoa albamu kama ifuatavyo. Mwaka 90, People's Instinctive Travel and the Pursuit of Rhythm. Mwaka 91, The Law and Theory. Mwaka 93, Midnight Morals. Mwaka 96, Beats, Rhymes and Life. Mwaka 98, The Love Movement. Vile vile wana compilation au albums zenye nyimbo mchanganyiko. Mwaka 94, Revised, Quest for the Seasoned Travelers. Mwaka 99, The Anthology. Mwaka 2003, Hits, Rarities and Remixes. Mwaka 2006, The Lost Tribes. Mwaka 2008, The Best of the Cold Quest. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kulike na subscribe kwenye channel yangu. Thank you.